vits varpad i mig gick hinnen över steden sen snauen streden sen snauens isketret varpad i mig gick it. Sen snauts isketret, varpa di megikit.